En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Den 10. juli 2016, klokken 4:07 om natten, ruller en lys bil, formentlig en Hyundai i30, ind foran Korsør station. Cirka samtidig er 17-årig Emilie Meng ankommet med toget efter en bytur med vennerne. Det er sidste gang, hun bliver set i live. 168 dage senere bliver hendes lig fundet af en hundelufter i en sø ved Borup, 65 km derfra. Den forsvundne 17-årige pige Emilie Mengs lig er blevet fundet. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse, som vi har modtaget for ganske kort tid siden. Forbrydelsen er aldrig blevet opklaret. Men det bliver den måske nu. Den 16. april foretog vi anholdelse af en 32-årig mand fra Korsør. Vi har fundet det rigtigt at rejse en sigtelse mod ham, også for frihedsberøvelse, voldtægt og drabet på Emilie Meng. Politiet vil ikke sige meget om, hvorfor de nu har sigtet den 32-årige. De konkrete ting, som har ført frem til sigtelsen, kan vi i sagens natur på det her meget tidlige tidspunkt ikke redegøre nærmere for. Men allerede inden politiets pressemøde havde BT fundet, hvad der kunne koble den 32-årige til drabet på Emilie Meng. Bilen. Det er en sølvgrå Hyundai i30 fra 2015. Graverjournalist på BT, Mathias Tuxen, var med til at finde bilen. I dag fortæller han om jagten, og jeg spørger, hvad vi stadig mangler svar på. Velkommen i Pilestræde. Mathias Tuxen, velkommen tilbage i Pilestræde. Tak. Vi har jo lige talt sammen. Jeg har lavet et interview med dig for kort tid siden på baggrund af den dækning, du og dine BT-kolleger har lavet, hvor I har fundet frem til den sigtedes bil. Det skal vi tale meget mere om, men vi var nødt til at droppe interviewet, da politiinspektør Kim Kliver og hans viceinspektør fra Sydsjællands og Lolland-Falsters politi trådte frem på pressemødet onsdag kl. 12. Velkommen til dette pressemøde. De oplysninger, som jeg nu skal give, er nogle ret omfattende, og vi har også nogle væsentlige budskaber. Og derfor vil jeg i dag tillade mig at støtte mig til mit manuskript. Hvad gik igennem dig, da du så pressemødet? Jeg var ved at tabe kæben få sekunder ind i det pressemøde, ligesom rigtig mange andre, fordi det er en af de største nyheder i nyere tids kriminalhistorie, at der nu ser ud til at kunne komme en opklaring på Emilie Meng-mordet. Kan du kort opsummere, hvad det nye er? Det nye er, at den 32-årige, som i forvejen er sigtet for at have bortført og voldtaget den 13-årige pige i midten af april, nu også er sigtet i sagen om Emilie Meng fra 2016, og også for en sag fra Sorø med en 15-årig pige på en efterskole i Sorø. Hvordan forholder han sig til sigtelserne? Som vi allerede ved fra den første sag, så har han delvist erkendt sig skyldig, men i forhold til de nye sigtelser, der har han erklæret sig ikke skyldig ifølge sin advokat. På BT, der kalder I ham Korsørmanden. Andre steder kalder man ham bare den 32-årige. Hvad kan du fortælle om ham? Den 32-årige bliver beskrevet af dem omkring ham som værende en forholdsvis almindelig ung mand. Han boede i et hus i Vestjylland, havde en interesse for fodbold, for poker. Han havde en omgangskreds af venner. Han arbejdede inden for marketing. Og det er netop det her med, at han var så almindelig, som i virkeligheden chokerer så mange omkring ham, når man nu sætter ham i forbindelse med de her sager. Og så tilbage til jeres dækning af den her bil. Lad os spole tiden tilbage til midten af april. Lørdag 15. april bliver den 13-årige pige fra Kirkerup efterlyst. Dagen efter bliver hun, gudskelov, fundet i live. En 32-årig mand er anholdt. Hvornår tænkte du første gang, måske er der en forbindelse mellem den her sag og Emilie Meng-sagen? Jeg fulgte nyhedsdækningen. Jeg var til konfirmation i Esbjerg og kunne ligesom se, at politiet arbejdede massivt i Vestjylland. Og der er derfor den her geografiske sammenhæng. Emilie Meng forsvandt fra Korsør, og det her det foregik også få kilometer derfra. Så allerede inden hun er fundet, der er der en eller anden klokke i din hjerne, der ringer og tænker, Emilie Meng. Heldigvis er det ikke så ofte i Danmark, at unge piger de bliver bortført og voldtaget. Så der tænker jeg allerede der, at der selvfølgelig var en eller anden form for forbindelse. Udover den geografiske placering, var der andre lighedstræk, eller var der andet ved sagen, hvor du tænkte, her der er et eller andet, der minder om hinanden? Det her med, at det i hvert fald for os ligner, at det er tilfældige unge piger, som bliver bortført, og det her med, at det er Vestjylland, og det her med, at det er samme aldersgruppe, er det, der ligesom slår ud. Hvordan kommer du så på sporet af bilen? Jamen, det begynder faktisk samme dag, den her søndag om aftenen, da jeg er på vej hjem fra konfirmationen. Der får jeg en besked på det sociale medie WhatsApp fra et nummer, jeg ikke kender, fra en person, som gerne vil være anonym. Den her person fortæller indledningsvis, at vedkommende er en relation, tæt relation til en 32-årig, og ligger inde med nogle informationer, som kan være interessante for vores arbejde. Og blandt flere ting bliver der nævnt den her sølvgrå Hyundai i30, som den 32-årige skulle have ejet netop i 2016 og frem til 2021. Du siger, det er en kilde, der er tæt i, har været eller er i en tæt relation med den nu sigtede. Hvor tæt? Jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvor tæt, men nok til, at jeg og min chef vurderer, at vedkommende er troværdig, og de informationer, der kommer fra vedkommende, også må vurderes til at være yderst troværdige. Hvorfor taler de med dig? Som jeg forstår det på den her person, så har vedkommende også tilbage i 2016 haft en eller anden form for knude i maven, når det kom til Emilie Meng-sagen, som jo fyldte meget i offentligheden. Den her person har fortsat haft den op igennem årene. Det har fyldt mindre i og med, at sagen blev ældre. Men nu her, der vedkommende ligesom ser, at det er den 32-årige, som er anholdt. Det er den 32-åriges hus og bil. Jamen, så ringer der en klokke, og så kommer den her dårlige fornemmelse i maven op igen. Men syv år med en eller anden form for knude i maven? En eller anden grad af knude i maven, ja. Og den centrale information for den her kilde er? Det er den her bil. Det er, at den 32-årige i 2016 skulle have ejet netop en lys, nærmest en sølvgrå Hyundai i30, også inden for samme modelperiode, det vil sige produceret i 2015. Og den er interessant, fordi det var sådan en bil, der blev efterlyst i forbindelse med Emilie Mengs forsvinden i 2016 fra Korsør Station. Og tag os tilbage til den dag i juli på Korsør Station i 2016. Prøv at forklare, hvad vi ved om, hvad der foregik. Jamen, Emilie Meng er på vej hjem for en bytur. Hun bliver sidst set ved Korsør Station, og der er noget overvågning, som er blevet navngivet 0407, hvor man kan se en lys bil passere igennem overvågningskameraet ude ved gaden. Det er et meget grynet billede. Jeg går ud fra, at politiet har mere materiale, men de har kun frigivet lige den del. Og politiet mener ud fra nogle analyser, at der er tale om en Hyundai i30 eller lignende bil. Og den her bil kan være interessant, fordi de enten mener, at det kan være en person, som kan være den sidste til at se de minimæng i live ved Korsør Station, eller at det kan måske være en formodet gerningsmand. Hvad gjorde politiet dengang for at finde bilen? Jamen, de i gang satte det, de selv kaldte en meget bred efterforskning. De har undersøgt 400.000 biler, som minder om netop den her model. De har afhørt os ufattelig mange mennesker. De har taget DNA-prøver for et godt stykke over 1.000 personer, så de har virkelig skudt med spredhavl for at forsøge at finde den her person eller den formodede morder. Og det, der i dag, Mathias, tror jeg for mange virker chokerende, det er, at politiet dengang i 2016 talte med den nu 32-årige mand. Fortæl om det. Jamen, som vi kunne høre på det pressemøde, så kom det frem, at rigtig nok har den 32-årige været afhørt i forbindelse med Emilie Mengs forsvinden, nok blandt andet på grund af hans ejerskab af den her Hyundai i30. Og endnu mere interessant, så kom det også frem, at han også har afgivet DNA-prøve. Vi må formode, at politiet i 2016 ikke mistænkte ham. Er vi blevet klogere på, hvorfor? Som jeg umiddelbart lige kunne høre, så havde det noget at gøre med, at de nok ikke kunne bruge det DNA, de havde fået fra ham, med det DNA, de så havde i forvejen i sagen. Der var i hvert fald måske ikke et match, der gjorde, at de kunne binde de to ting sammen. Nogle af de DNA-spor, vi har, er ikke spor af en type, som umiddelbart kan holdes op mod de traditionelle referenceprøver i vores DNA-register. Vi ved nu, at de afhørte den 32-årige mand dengang, altså i 2016. På hvilken baggrund? Ifølge vores oplysninger, så blev han afhørt dengang i forbindelse med Emilie Meng, netop på grund af ejerskabet af en lys Hyundai i30, som politiet ledte efter. Og på pressemødet kunne vi så også forstå, at de har taget DNA-prøver af ham dengang, og de har så åbenbart ikke vist sig at kunne bruge dem til noget i deres efterforskning. Jeg bliver nødt til at spørge dig, Mathias, og her skal vi huske, at den sigtede nægter sig skyldig, men vi taler om en bil, han i givet fald har brugt til at bortføre, og hvad han i øvrigt har gjort ved Emilie Meng i 2016. Hvis man har gjort det, hvorfor bliver man så ved med at køre rundt i den bil i 5 år efter? Det er også et spørgsmål, vi har stillet os selv mange gange, når vi sad og kiggede på den her bil, fordi det undrede os. Vi tænkte, at man normalt ville skille sig af med den bil, hvis det var det hele passede. Men ved pressemødet i dag, der hører vi jo, at han har afgivet DNA-prøve. Han har været afhørt, og det kan måske tyde på, at han på et eller andet tidspunkt har tænkt, at jamen, han er sikker. Der er ikke noget at frygte. Politiet har allerede talt med ham, og der har ikke været noget. Jamen, så kan han da fortsætte med at køre rundt i bilen, ubekymret. Bilen var jo efterlyst dengang i 16. Ved vi, om han selv meldte sig til politiet? Det ved vi ikke noget om, nej. Okay, men nu her i 2023, og for lytterens skyld, stadigvæk inden vi når til sigtelsen onsdag politiet, der popper den her bil pludselig op igen, fordi en person tæt på den 32-årige henvender sig til dig og siger, hey, han havde den her bil i 16. Hvad gør du derfra? Hvordan finder du bilen? Det er et større arbejde, hvor at vi har været et hold, som først kunne sikre sig, at vi kunne koble ham sammen med den her bil i 2016, for at finde ud af, altså det var vigtigt for os at finde ud af, men kan der være andre ejere, kan han have lånt den, kan han have lånt den ud? Men vi får igennem flere kilder, og især igennem et foto, som er taget i slutningen af juni, 14 dage før Emilie Meng forsvandt, er der et billede, der placerer den her bil og ham i Korsør-området. Og det er i hvert fald det vigtigste spor på det tidspunkt for os. Så I får konstateret, at det var hans bil i 2016. Han havde sådan en Hyundai i30. Hvad gør I så derefter? Jamen, derefter så kan vi se, at bilen den er afmeldt i 2021. Det vil sige, at den ikke længere kører på vejene. Ifølge mine oplysninger, så blev han involveret i et uheld, hvor bilen blev påkørt bagfra. Forsikringen har så gået ud og vurderet, at bilen er totalskadet, og valgt at sælge den til en dansk autoophugger. Og dermed forsvinder den på nummerpladen, eller man skal sige? Den forsvinder, ja. Hvordan finder I den så igen? Det vi så har af spor at gå ud fra, det er, at en autoophugger i Danmark, og vi formoder det i Danmark, har den her bil eller haft den. Og vi ved ikke nærmere bestemt, hvorhen i landet, eller hvad den her autoophugger hedder. Så vi forsøger at ringe rundt, og der er rigtig, rigtig mange autoophuggere. Men vi forsøger at ringe rundt til dem alle sammen. Og undervejs så får vi at vide, at det kan blive svært. Det er som at finde en nål i en høstak, fordi der er rigtig mange autoophugger. Det er alligevel på det tidspunkt 1,5 år siden. Men til sidst så kommer jeg i kontakt med en autoophugger, som har et bredt kildenetværk, som gerne vil hjælpe med at prøve at forhøre sig rundt. Og han vender så tilbage en aften senere, hvor han siger, at jeg har fundet den sølvgrå Hyundai i30, og den blev opkøbt af en autoophugger i Sønderjylland. Og den her autoophugger, der ringer jeg derned, kommer i kontakt med en medarbejder, der siger, det er rigtigt nok, vi har haft købt dem i 2021. Men den her medarbejder fortæller også, at de simpelthen har solgt den videre til udlandet, så de har den slet ikke mere. Herfra, der forsøger vi en udelukkelsesmetode med flere østeuropæiske lande, som er kendt for at opkøbe danske brugtbiler. Og vi ender til sidst med at få et spor med en slutsæde på noget import i Slovakiet, hvor vi kan se, at der er den kommet til i slutningen af 2021. Derfra der kontakter jeg nogle forskellige kilder i Slovakiet, som kan hjælpe med at slå op i offentlige registre og databaser, og jeg ender til sidst med at få en nummerplade. Og det, der er i Slovakiet, der er de to første bogstaver på nummerplade. Det indikerer, hvad for en by det er. Og vi ender så i en mellemstor by i Slovakiet. Og derfra der, har jeg held med at tale med nogle personer, som kan ud fra de oplysninger få mig nærmere til en adresse og et navn på de nye ejere i Slovakiet. Og I ender med at banke på hos den nye ejer i Slovakiet. Fortæl mig om den situation. Jamen, allerede da vi finder ud af, at bilen den er i Slovakiet, der sender vi journalist Clara Vind og fotograf Anton Unger til Slovakiet, fordi det gør det nemmere at have nogen i landet. Og de tager sig ud og banker på en aften hos den her familie. På det her tidspunkt kan de se, at den her bil, vi leder efter, den holder ikke indkørslen, så de er egentlig ikke så optimistiske, men familien åbner døren og er lettere chokeret over igen at have nogen på besøg, der spørger ind til den her bil, fordi de siger til os, at ja, de ejer den her sølvgrå Hyundai i30, men de har den ikke længere. De fortæller, at få dage før, der var der kriminalteknikere fra politiet i Slovakiet, der bankede på ved midnat og præsenterede dem for et stykke papir, hvor der stod, at de nu ville beslaglægge deres bil på vegne af dansk politi. BT har sporet den 32-årige sigtedes tidligere bil her til Slovakiet. Samme bil, der blev efterlyst i sammenhæng med Emilie Mengs-sagen. Og vi kan nu afsløre, efter vi har talt med ejerne af bilen, at bilen blev beslaglagt af kriminalteknikere for det slovakiske politi den 20.4. kl. 12 om natten. Sidst vi talte sammen, altså i det interview, vi har skrottet, Mathias, der havde jeg jo nogle kritiske spørgsmål til dig i forhold til jeres dækning. De klinger anderledes nu, hvor manden er sigtet, men jeg synes stadigvæk, det er relevant. Så nu vil jeg spørge dig. Altså, det virker som et kapløb. Altså, I når ud til den her familie i Slovakiet få dage efter politiet. Hvorfor skal BT være i kapløb med politiet om at finde bilen? På det her tidspunkt, der ved vi i virkeligheden ikke, at politiet har været ude og beslaglægge bilen. Vi har løbende fra første historie om, at der overhovedet har været et ejerskab af den her bil, spurgt politiet ind til de oplysninger, vi har, og vi har ikke kunnet få nogen kommentarer. Vi vælger at forfølge det her spor med bilen for at finde den, og det gør vi blandt andet ved at tænke tilbage på, at i Emilie Mengs-sagen, der blev politiet kritiseret for store dele af deres efterforskning, som blev kritiseret for at være mangelfuld. Så her så var der et muligt spor, som vi i virkeligheden gerne ville forfølge, og det viser sig jo så, at politiet har været proaktiv og allerede har været ude at beslaglægge den. Så den journalistiske relevans af jeres dækning, hænger den sammen med, at politiet tidligere er blevet kritiseret for, hvordan de har håndteret Emilie Mengs-sagen? Ja, jeg vil sige, det er i hvert fald en af de begrundelser, der kan være for at forfølge sådan et spor. Og det er jo også i virkeligheden, at vi fortæller om virkeligheden, som den sker. Og det her, det kan være et vigtigt spor, et interessant spor i en sag, som i høj grad har offentlighedens interesse, fordi der er tale om en uopklaret drabssag. Mm. Men jeres funktion, altså den journalistiske relevans af det her, er på en eller anden måde at holde myndighederne i ørerne? Ja, det kan man sige, ja. Men i den her sag, Mathias, da I ankommer, politiet har allerede været at hente bilen, der er vel ikke noget at komme efter i forhold til at kritisere myndighederne? Ikke ud fra, hvad vi har lige nu, så kan vi ikke andet end konstatere, at politiet har været nede at hente den. Mm. Vi kan se, at der er et sammenfald med, at vi begynder at skrive om den her bil, og til der bliver oprettet en Europol international politisag for at konfiskere den her bil. Og det er jo ikke ensbetydende med, at politiet ikke allerede vidste, at den kunne være relevant. For har du en fornemmelse af, om politiet gør, hvad de gør på grund af jeres dækning? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at politikredsen i den her sag er enormt proaktiv. Jeg tror, at de sikrer sig alle spor, de vil være helt sikre på, at de ikke begår nogle af de samme fejl, som skete i efterforskningen af Emilie Meng. Efterforskningen af drabet på Emilie Meng har nu stået på i snart 7 år. Vi kan ikke udelukke, at vores ageren indebar, at spor gik tabt. Og det er jo blandt andet sådan noget som at sikre alle mulige spor tidsnok. Men set udefra kan det stadigvæk, synes jeg, godt ligne et kapløb. Altså, I er på jagt efter den her bil, og det viser sig, at det er politiet tydeligvis også. Der er måske nogen, der vil tænke, BT blander sig i noget, de ikke skal. Altså, I kan risikere at forstyrre efterforskningen, når I er så aktive. Hvad vil du sige til dem? Hele vejen igennem i vores arbejde, der har vi konstant overvejelser om, hvordan vi netop sikrer os, at vi ikke forstyrrer politiet i deres efterforskning og arbejde. Og det skal også siges, at fandt vi bilen i indkørslen, når vores journalister var i Slovakiet, så ville de ikke gøre noget ved bilen, så ville dansk politi blive kontaktet. Og politiet vil også, og har hele vejen igennem, haft mulighed for at kommentere på nogle af de oplysninger, vi har, eller indgå en dialog med os, hvis de mente, at vi på nogen måde hindrede deres arbejde. Der kan i øvrigt i forhold til bilen oplyses, at politiet som led i vores aktuelle efterforskning har lokaliseret bilen i Slovakiet, og bilen skal nu underkastes undersøgelser af danske kriminalteknikere. Politiet bekræfter, at de har beslaglagt og sikret bilen, men den er ikke blevet undersøgt endnu. Hvad kan vi egentlig sige om betydningen af bilen? Vi kan ikke sige så meget på nuværende tidspunkt andet end, at vi ved fra kriminalteknikere, at det vil være muligt at finde DNA i bilen selv efter 7 år. Så derfor så er der jo en mulighed for, at det kan være et bevis i sagen, som politiet kan bruge. Fordi nu ved vi, at den 32-årige nægter sig skyldig, så derfor så kan alle beviser vise sig at være relevante. Men som du sagde, bilen har jo været totalskadet. Det kan jo også være, at inventar i bilen osv. er skiftet ud. Ja, altså ifølge mine oplysninger blev bilen påkørt bagfra, og vurderer totalskadet i dansk forstand ved, at den ikke kan betale sig at reparere. Det kan det så gøre i Østeuropa. Men det er rigtigt, at hvis det viser sig, at alt fra gulvmotter til sæder er blevet pillet ud, og den er blevet helt nyistandsat, så kan det være sværere at finde DNA. Men det må være op til politiet at finde ud af det nu. Udover den chokerende melding i, at politiet altså sigter ham for den her 7 år gamle sag, og øvrigt også fra en anden sag fra sidste år med den 15-årige pige fra Sorø. Er der noget andet, du lægger mærke til ved det her pressemøde? Jeg synes, det var enormt interessant, at de mener, de har nok til at gå ud og sigte ham i 2 andre sager. Samtidig ved vi, at han så har erklæret sig uskyldig og nægtet sig skyldig i de her sager. Så hvordan er de kommet frem til de her sigtelser? Er det fordi, at han i en eller anden grad har samarbejdet med politiet, som vi har hørt før, og fortalt dem noget? Eller er det fordi, at de har fået nye beviser? Og er det noget DNA, der gør, at de kan koble ham op til 2 gamle sager. Nu hvor politiet har koblet ham op til de gamle sager og fortsætter deres efterforskning af det, er det så, hvad skal man sige, end of the road for BT, eller er der noget her, I kommer til at grave videre i? Nej, vi har en super dygtig kriminalredaktion, som kommer selvfølgelig til at dække sagen med de nyheder, der vil være løbende. Og så er vi også flere journalister, som stadig lige holder øje med den her sag, for at se, om der skulle være interessante spor at forfølge. Mathias Tuxen, tak fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.